Tongo etani baso saba la muki, bato bala muki bana bana saba bala muki, mama. Tongo etani na lugombo bala muki, tongo etani na wato bala muki, na kai bala muki kuna na poto bala muki. La voisin va la bouquille, kuna na poto va la bouquille. Tanga liwa, to banga bakambo boninga. Banga liwa, to banga bakambo boninga. Liwa ya moto ezali pasite. Ope bakambo ezali pasite. Salamu wangu na pia baso sa te, bana bapo na mosala. Banga liwa, to banga bakambo boninga. Yafie! Banga liwa, to banga bakambo boninga. Bato ala buki, tongo etani petit Michel ala buki, cinq pédales ala buki, rien solo ala buki, mutuari pierre ala buki, asset ala buki, muchacho ala buki, bato joso ala buki. Banga liwa, to banga bakambo boninga. Banga liwa, to banga bakambo boninga. Ope bakambo ezali pasite. Bosala mwango na biya baso sa te, bana bapo na mosala. Bosala mwango na biya baso sa te, bana bandima mosala. Banga liwa, to banga bakambo boninga. Président Jérôme, banga liwa, to banga bakambo boninga. Ikonde oseka kigatango nazalaka shomele. Talubota okosani bolamu kana sana yo. Tango bibi sakilo kutana biso te abato. O bibi si kaka mapena kai. O bomba ola munga na sala. O bibi si kaka mapena kai. O bosana basikse oyo to sala. Thank you. ninga tango na sala ka shomete. Tango bibi sakilo kutana bisote abato. O bibi si kaka mabena ngai o bota ola mukara sala. O bibi si kaka mabena ngai o bosala kasikse oyo kosala. Muchacho, mi pelo. Mueve, baby.